βυθίζομαι στα μάτια σου και νιώθω σαν παιδί. Και πρώτη είμαι στις χαρές, κυρίαρχη στη γη. Μετράω τις ανάσες μου με ξεφρένο ρυθμό. Τα μάτια σου με μάθανε να λέω σ' αγαπώ. Με φτύσε με, ζάλισε με, λύτρωσε με. Με στα μάτια σου ζωγράφισε με. Με φτύσε με, ζάλισε με, λύτρωσε με. Με στο λέμα σου που καίει βύθισε. Τα χείλη σου σκορπιέμαι μες στα χείλη σου και γίνεσαι απειλή. Για την πικρή μου μοναξιά, τη σκέψη τη θολή. Ακρόβατο στο χάδι σου και γίνομαι καπνός. Τα χείλη σου με μάθανε να σε φωνάζω φως. Με φτύσε, με ζάλισε,